11. Teleskopické podpěry Cargonefu se dotkly přistávací plochy a ze dveří vstupního otvoru se vysunuly schůdky. Veliké rudé slunce právě vycházelo a obloha vypadala, jako by byla spalována obrovským požárem. Ray, který se neurvale dral ven, tomu však nevěnoval pozornost. Okamžitě si všiml Elsina Neptuna. Zamířil k němu rychlým krokem a vyběhl po stupních, vedoucích do otevřeného vchodu. Nedůvěryhodně vyhlížející kosmatelot, sedící v pohodlném křesle se skleničkou v ruce, podrážděně zavrčel. Zmiz, nebo ti rozbiju hubu. Jeho výhružný tón se zmírnil při pohledu na ramenatou postavu příchozího. Chci vidět velitele. Já jsem tě varoval. Pan Jarvin nesnáší, když ho někdo otravuje. Jmenovaný muž se právě objevil ve dveřích. Rajovi bylo na první pohled jasné, že si na něj musí dát pozor. Hledám nějakou práci, začal. Jarvin plivl na podlahu a zařičel. Zase jeden všivej darebák, který si myslí, že se do. Ruka mu sjela k opasku, kde visela laserová pistole a dodal. Máš 30 sekund na to, abys odsud vypadl. Ray cítil, že v něm narůstá neklid. Jestliže Else zabavili její vesmírnou loď, musela se dostat do velkých nepříjemností. Mark podle všeho jak by smet. Zkusil se s ním telepaticky spojit, nedostal ale žádnou odpověď. Policista, provádějící kontrolu pasažérů, si dlouho prohlížel Rayovu identifikační kartu. Vyhnanec. Musíš se ve městě přihlásit v kanceláři kapitána Linga. A žádný lumpárny. Tady se vypořádáme s každým, kdo porušuje veřejný pořádek. Když vyšel z astroportu, uslyšel Ray volání. Pane Kase. Pane Kase. Ve zlomku sekundy si uvědomil, že je určeno jemu. Rosy Stromeová, zavěšená dostatného muže s ryšavými vlasy, na něj vzrušeně mávala. Její společník pevně stiskl Rayovu ruku. To je Chuck, můj manžel. Rosy mi vyprávěla, co jste pro ně udělal. Nevím, jak bych vám poděkoval. Pojďte, zavezu vás do města, autobus tam jede až za hodinu. Došli k dost zbědovaně vyhlížejícímu transvozidlu, jehož zadní část byla předělaná na dodávku. Na podlaze leželo několik kontejnerů. To jsou věci, které jsme objednali na zemi. Všichni tři se vtlačili na přední sedadlo a vozidlo se dalo do pohybu. Když přijížděli k městu, navrhl Ray. Co takhle zajít na skleničku? Chuck rozladěné zavrtil hlavou. Ne, díky. V baru se potloukají Fersenovi chlapy a těm jde jen o to vyvolávat rvačky. Radši se jim vyhýbám. Pak pokračoval, jako by chtěl ospravedlnit své jednání. Fersen je nejmocnějším člověkem na téhle planetě. Naše pozemky spolu sousedí a jeho dobytek mi ničí oplocení. Měl jsem s ním už dost nepříjemností, ale je to těžké. Pracuje pro něj všechna ta chátra, kterou jsem poslali ze země. A je dost silný na to, aby nám vnucoval své zákony. Co dělá policie? Kapitán Lin už několik týdnů nevychází z kanceláře. Navíc odmítá vyřizovat naše stížnosti. A guvernér? K tomu se člověk ani nedostane. Ray seskočil na zem a natáhl ruku. Děkuji za svezení. Nezapomeňte, že u nás budete vždycky vítaným hostem. Rád bych se s vámi nějak vyrovnal. Buďte bez starosti, co se těchhle věcí týče, mám paměť jako slon. Android se chvíli díval za vzdalujícím se vozidlem, ale pak se jeho pohled soustředil na budovu policejní stanice. Policista, oblečený stejně nedbale jako jeho kolega z astroportu, ho přijal s brumláním. Povolení k pobytu vám musí podepsat kapitán. Má kancelář na konci chodby. Lin byl mohutný, obtloustlý chlapík se začínající pleší. Pod rozepnutou košilí byla vidět zarostlá hruď. Uprostřed hromady papírů, vršících se na jeho pracovním stole, ležel poměrně velký zářící krystal, který neustále přitahoval Lingův pohled. Sotva se od něj odtrhl, aby roztržitě orazítkoval list papíru, který mu Ray podal. Za 14 dnů se tady zase zastavte. Do té doby si musíte najít práci, jestli nechcete pojít hlady. S povaleči se tu umíme vypořádat. Ray vyšel na ulici a na chvíli zaváhal. Logicky se Mark musel stavit v kanceláři společnosti Svensson. Tmavovlasá sekretářka ho uvítala s úsměvem. Na jeho otázku odpověděla. Hledáte práci? Výborně. Co umíte? Všechno. Když je to dobře placený. Mladá žena se na chvíli odmlčela a prohlédla si Rayovi papíry. Vy jste byl vypovězen ze země, pane Kase. Proč? Hříchy z mládí. Kdybych byl skutečný zločinec, neposlali by mě sem, ale na galeje. To je sice možné, ale s vaším trestním rejstříkem těžko seženete práci, ať jste kdekoliv. Ale třeba bych vám mohla něco najít. Přijďte se zeptat zítra ráno. Sluneční paprsky pražily do ulic města. V tomhle vedru si Mark nemohl přát nic jiného, než napít se něčeho osvěžujícího, pomyslel si Ray. Bez váhání přešel na druhý chodník a vešel do baru. Posmutnělá blondýna obsluhovala zákazníky za barovým pultem. Robot se posadil na stoličku a objednal si whisky. V místnosti bylo obsazeno jen pár stolů. U jednoho z nich se hlučně bavili tři muži. Ray si všiml, že jeden z nich má pod okem pořádný monokl, zřejmě památku na nedávnou rvačku. Když platil nápoj, který mu barmanka donesla, zabručel: hledám jednoho kamaráda. Je to vysoký, tmavý, docela hezký chlapík. Mohl to být asi před 3-4 dny. Dívka vrhla ustrašený pohled směrem k halasícím mužům a rychle odpověděla: já nic nevím. Nechte mě na pokoji. Bylo jasné, že lže. Konečně stopa. Náhle Ray ucítil něčí ruku na rameni. Muž s monoklem řekl výhružně: dej si pohov, kamaráde. Ellen je moje. Já nepatřím nikomu. Vykřikla blondýna. Za pár dní budu v balíku a pak to spolu roztočíme. Obrátil se k Rayovi a dodal: měl bys vypadnout, nebo tě to bude mrzet. Ray neměl chuť nechat se vtáhnout do rvačky a způsobit si tím nepříjemnosti s místní policií. Nemusíte se rozčilovat, jenom jsem se tu zastavil na skleničku. Zdálo se, že Ellen je reakcí tohoto statného chlapíka trochu zklamaná. Ray vyšel ven a opřel se o zeď. Nezbývalo mu nic jiného, než si na tu dívku počkat. Scherman měřil Fersenovu kancelář nervózními kroky, jako by chtěl vyšlapat v podlaze díru. To je špatné. Velmi špatné. Celá tahle záležitost byla vedena žalostným způsobem. Dostali jsme se do pěkné kaše. Fersen, rudý v obličeji, se dusil vsteky, když poslouchal sarkastické poznámky svého nadřízeného. Carole, usazená v křesle s nohama přes sebe, kouřila cigaretu. Vložila se do hovoru klidným hlasem. Nebudeme přehánět, pane Schermane. Události se sice nevyvíjejí tak, jak bychom si přáli, ale k tomu nejhoršímu nedošlo. Můj šéf Angus shore vydá komuniké, oznamující, že slečna Svensonová a kapitán Stone přišli o život politováníhodným neštěstím. Protože neexistují přímí dědici, bude se řízení o pozůstalost táhnout léta. I když nevlastníte většinový podíl, převezmete řízení banky, protože jste jediný zájemce. Budete mít dost času nakoupit tajně akcie, které vám chybějí. Scherman se zastavil. Tvář se mu poněkud rozjasnila. To je pravda. Ještě není všechno ztraceno. Dokonce ani pro pana Fersena ne. Než se všechno vyřeší, budeme mít nejméně 2 roky na to, abychom vytěžili co nejvíc diamantů. A až soud rozhodne, komu důl připadne, budou z nás už dávno boháči. Bankéř potřásl hlavou. Zůstanu pár hodin na své lodi, abych zachytil reakce na vaše komuniké. My jsme se ale samozřejmě nikdy neviděli. Když Scherman odešel, naplnil Fersen 2 skleničky a podal jednu z nich Carole, která řekla rozhodným hlasem: je třeba zapojit do akce skupinu lidí, a to co nejdříve. Naší historce nikdo neuvěří, pokud nedojde k identifikaci těl Stonea a Svensonové, a bylo by nepříjemné, kdyby vesmírná policie začala strkat nos do našich záležitostí. Už si odhalila jejich posledního agenta. Myslím, že ano. Kdo je to? Ellen, ta holka z baru. To snad není možné. Uvažuj. Její muž umřel minulý rok při nehodě, které jsme trochu napomohli. Několik týdnů dělala ve městě takový poprask, že jsem ji chtěla nechat odklidit. A najednou je klid a ona dělá servírku v baru. Tam je jim přece k ničemu. Omyl. Tvoji chlapi mají idiotský zvyk trávit svůj volný čas právě v tomhle bistru. Navíc moc žvaní. Je to ideální místo, kde se můžeš něco dozvědět. Co chceš dělat? Na tváři mladé ženy se objevil mrazivý úsměv. Myslím, že se jí brzy přihodí něco zlého. Potřebuji si to jen trochu promyslet. Neboj se, vyřídím to co nejdřív. Nezapomeň mi najmout pár mužů. Máme velké ztráty a těm, kteří přežili, jsem musel slíbit tučnou odměnu. kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone.